राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 23 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय पुत्र ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने बहुत सी बातें सुनी है संतों की, भगवान की, संसार की, ऐसी कई बातें मैंने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, और मैं महापुरुषों की बातें जो बहुत कम सुनने कहने में आती है ऐसी बातें भी मैंने काफी सुनी है कि महात्मा क्या होता है, तत्व क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है, कैसा होता है, इस विषय में ही काफी बातें सुनी हुई है, प्रश्नोत्तर भी हुआ है, विचार भी किया है, इस पर ऐसा आया है। तो इस विषय में संत महात्माओं की बात के विषय में मैंने सुना है कि जो महात्मा होते हैं तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी, जिसको कह दिया जाए कि संसार में सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया, उसके बाद कुछ भी प्राप्त करना, कुछ भी जानना, कुछ भी मानना, कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे महापुरुष होते हैं। तो उन महापुरुषों की कई श्रेणियां है, वो अभी कोई विशेष नहीं कहना है, थोड़ी बात आई सुबह जो बात कही थी आज्ञा पालन की, उस विषय में ये बात वो कह रहा हूं। तो अच्छे संत महात्मा वे होते हैं, वो ना कोई उपदेश देते हैं, ना किसी को तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो कहते हैं, वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, मौज में रहते हैं। यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तत, ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक खास है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बड़ी कोई लाभ हो ये संभावना ही नहीं है, आखिरी लाभ है, अंतिम लाभ है, उससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, उसको सदा की तृप्ति हो जाती है सदा ही। वो क्या होता है वाणी से कह नहीं सकते, ऐसी स्थिति होती है, परंतु वो सर्वोपरि होता है ऐसा महात्मा। उन महात्माओं के स्वभाव अलग अलग होते हैं, स्वभाव एक नहीं होता। पुस्तकों में व्यया है प्रारब्ध क्रम नानात्वात् बुद्धाना मन्यता अन्यथा वर्तमानतेन शास्त्रार्थ है भ्रमितव्यग्न पंडित ही। प्रारब्ध अनेक होने से उनके व्यवहार अलग होते हैं ऐसा आया है। मैं इसे भी एक थोड़ा सा और तरह मानता हूं कि साधना की पद्धति संघ और विचार और ग्रंथ ये अलग अलग होने से उनके स्वभाव में फर्क होता है। संत महात्मा एक ही है, वो तत्व को जानने वालों को एक ही है, एक होने पर भी उनमें आपस में व्यवहार में भेद होता है। यद्यपि एक बात सबकी होती है कि पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरट की धुरे एक ही ठोर। जो उस तत्व को पहुंच जाते हैं सब एक हो जाते, उसमें भेद नहीं रहता। जहरे अर्थ की घड़ी होती है वो माला अलग अलग होती है जैसे मणियों की तरह, परंतु ढुलती एक ही जगह है जाकर के, सब होकर एक जगह ढुलती है। ऐसे एक तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वह एकता होती है। उस एक स्थिति के स्थित होने वालों में भी भेद होता है। जैसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण लिखे हैं, इसमें योगी के लक्षण लिखे हैं, इसमें भगवत भक्त के लक्षण लिखे हैं, उसमें गुणातीत के लक्षण लिखे हैं, वो पूर्ण पहुंचे हुए पुरुषों के विषय में ही, तो उनमें भी विचार करते हैं तो भेद मालूम होता है। जो भक्ति मार्ग से पहुंचे हैं उनमें, और ज्ञान मार्ग से पहुंचे उनमें, और योग मार्ग से पहुंचे हैं जो कर्मयोग कहते हैं उनमें, सिद्धावस्था में भी फर्क होता है। ये भगवद गीता में आया है। वो क्या फर्क होता है कि जैसे भगवत भक्ति मार्ग को लेकर जो चले हैं, उनमें दया कृपा ऐसी कोमलता ये ज्यादा होती है। ज्ञान मार्ग में चलने वालों के लिए तटस्थता, उदासीनता, उपेक्षा ऐसी उदासीनता मुख्य होती है। कर्मयोग से चले वालों में कार्य प्रवणता, संसार के सुधार उधार आदि का ऐसा कार्य उनके विशेष होता है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। दूसरी अवान्तर बातें कई है, वो अपने लेख में आई भी है, कुछ लेख याद नहीं है परंतु ऐसे आई है। इनमें आपस में भेद है, सूक्ष्म कई कई बातों का भेद है। जो गुणातीत के लक्षण है उनमें, और जैसे 12वां अध्याय भगवत भक्ति के लक्षण है, गुणातीत 14वां अध्याय में है, स्थित प्रज्ञ की दूसरा अध्याय में है, योगी के 6वें अध्याय में है, ऐसे अध्याय में लक्षण है, तो उनका भी मिलान किया जाए तो वो भी एक विवेचनीय विषय है, गहरा बात है वो। तो मुख्य बात ये है कि ज्ञान योगी उदासीन होता है, और कर्म ज्ञान भक्ति योगी कोमल होता है, और जो कर्म योगी है वो कार्य प्रवण उपकार के कामों में ज्यादा लगता है। ये फर्क है। तो सिद्धों में भी ये फर्क है। तो मैंने पहला श्लोक बताया कि प्रारब्ध कर्म नाना होने से भेद होते हैं, तो ये बात है। इससे सिवाय मेरी बात ऐसी है, गीता को देख करके, मेरी व्यक्ति की नहीं है, गीता को देखने से उन सिद्धों में फर्क होता है। पर वे सबके सब सिद्ध है, सबके सब मुक्त है, सबके लिए न करना बाकी रहता है, न जानना बाकी रहता है, न पाना बाकी रहता है। ये तीन चीज है। मनुष्य में एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तीन शक्ति है मुख्य। खूब आप विचार करो, इसके सिवाय चौथी पांचवी शक्ति हो तो आप विचार करके उस पर अपन फिर विचार करेंगे। मैं मुख्य बात तीन है। जो काम करते हैं करने की शक्ति है, और मानते हैं ये माँ है, ये बाप है, भाई है, ये भगवान है, ये अमर लोक है, ये अमुक लोक है, ये मानने की चीज है, मानने का विभाग है, और ये करने का है, तो करने का विभाग है कि सेवा करना दूसरों की, और जानने का विभाग है वो ज्ञान मार्ग है। जानने के विभाग को ज्ञान मार्ग कहते हैं, करने के विभाग को कर्मयोग कहते हैं, मानने के विभाग को भक्ति योग कहते हैं। ये तीन योग योगास्त्रयो मया प्रभुता निर्णांश योग, जैसा तीन योग भगवान ने एकादश स्कंद में भगवान ने कहे हैं भागवत में। वे तीन योग इसमें गीता जी में है, एक ध्यान योग और चौथा क्या आ जाए ध्यान योग है, मन तीनों के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें पहुंचे हुए पुरुषों में ये थोड़ा भेद होता है। सांसारिक कामों में कुछ लगने का कर्मयोग की ज्यादा है, क्यों? कर्मयोग सिद्धि होता है सेवा करने से। करने का क्या है? करने की खास बात है सेवा करना, और जानने की खास बात है कि अपने स्वरूप को जानना, और मानने की बात है क्या? ईश्वर को मानना। ये खास बात है, खास तत्व है ये सार चीज। तो करने के बाद सेवा आती है। करने के जो तो हम लेना का चीजा करते हैं ना, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। हम धन ले ले, भोग ले ले, आराम ले ले, मान ले ले, बड़ाई ले ले, सुख ले ले, संप्रभुता भी ले ले, संग्रह कर ले, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये राक्षसों का असुरों का स्वभाव है। जैसे हिरण्याक्ष के हाथ में मरु नहीं कभी, तप किया तो अपने लिए, जप किया तो अपने लिए, मैं मरु नहीं मेरे लिए, तो अपने लिए काम करना है, ये असुरों का काम है, राक्षसों का काम है। मनुष्य का काम है सेवा करना, जनता की सेवा करना, जनता की सेवा उनमें ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, फिर पशु यज्ञ, देव यज्ञ, ऐसे पांच यज्ञ होते हैं, फिर बहुत विस्तार है इसमें। और व्यवहार करने के बीच में बगीचा लगाना है, पौशाला बनानी है, कुआं बनाना है, तालाब बनाना है, गौशाला बनाना है, मनशाला बनाना है, सावर्त बनाना है, बहुत सी बातें हैं। इष्ट और पूर्त आपूर्त ऐसा नाम होते हैं, बहुत सी बातें हैं। तो करने के बीच में सेवा, सेवा मानो दूसरों को सुख पहुंचे, और जानने की बात अपने स्वरूप को, और मानने की बात ईश्वर को। ईश्वर मानने का विषय है, ईश्वर को देखा नहीं है तो ईश्वर के बीच में विचार नहीं होता है। ग्रंथों में हमारे संसार के विचार में विचार करा है, उस परमात्मा के विषय में विचार किया है, आत्मा के विषय में विचार किया है, परंतु गहरी रीति से विचार किया जाए तो परमात्मा के, परमात्मा को विचार का विषय नहीं है, वो तो मानने का विषय है। माने चाहे आप न माने, ईश्वर है सब माने, चाहे ईश्वर न माने, स्वतंत्रता है, वो मानने की बात है। शास्त्रों में विचार के बेच के ईश्वर सिद्धि के ग्रंथ भी आए हैं कई, पर गहरा उतर के विचार कर तो मानने की बात है। मानने के बाद साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो जाते हैं, प्रेम हो जाते हैं, संबंध हो जाता है, फिर कई बातें होती है। संबंध जैसे दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, ऐसे भगवान के साथ संबंध हो जाते हैं जाने के बाद। ये फिर ईश्वरवाद में बहुत सी बातें हैं, परंतु ईश्वरवाद पहले पहले मानने का है। ईश्वर से कहते हैं श्रद्धा विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई बिन द्रवेन राम, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। तो भगवान का विश्वास करो भगवान है, मानो इस बात को दृढ़ता से, जैसे अपने बाप को मानते हैं, अपनी माँ को मानते हैं, इस तरह से भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि मूल में कोई न कोई तत्व है, वो परमात्मा है। इस तरह से हम उनको मानते हैं, देखते नहीं है। मानने के बाद देखना कभी हो जाएगा, जो भक्ति हो जाएगी, देख जाएंगे, संबंध हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये किस आधार पर मानते हैं? जो परमात्मा तत्व को जानने वाले भक्त हुए हैं, उन लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया है, उन दर्शन किए हैं, भगवान से बातें चीतें की हैं, भगवान के साथ करे हैं, वे भक्त कहते हैं, इस बात हम मानते हैं। हमारे मानने में आधार भी है, और शास्त्र है, वेद है, ये कहते हैं परमात्मा है, ईश्वर है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारे शास्त्रों को मानने वाले मानेंगे, जो ईसाई है वो हमारे शास्त्र को मानते ही नहीं, तो वो नहीं मानेंगे। परंतु भगवत भक्त उनमें हुए हैं, इस वास्ते वे भी मानते हैं, क्यों? भक्तों के द्वारा मानते हैं, शास्त्रों के द्वारा मानते हैं। तो इस तरह ईसाइयों में, मुसलमानों में भी संत हुए, भक्त हुए, बड़े बड़े अच्छे महात्मा पुरुष हुए हैं, हिन्दू धर्म में आ गए हैं, इस्कॉन आदि बड़े भक्त हुए हैं। तो इस तरह से वो कुल जानते हैं। अब उन भक्तों की बात है, आज्ञा पालन की बात आई, भक्तों की आज्ञा पालन करें। तो ऐसे महात्मा मिल जाए तो फिर अपने लिए करना कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, और सब कुछ करना पड़ता है। कति दो बात कैसे कि जैसे आपकी कन्या है, उसका विवाह कर दिया, तो विवाह कर देने के बाद स्त्री को कुछ भी करने की जिम्मेवारी नहीं रही, और पूरा घर का काम पूरा का पूरा करना है, तो करने का कुछ बाकी क्या नहीं रहा कि पति के साथ संबंध करने के लिए कोई काम करना न करना कुछ नहीं रहा। वो संबंध हो गया, हो गया, हो गया, अब उसे कुछ कुछ नहीं करना है, और पति का ही काम सब कुछ करना है, केवल पति के नाते काम करना है। पति के नाते ही सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ननंद है, अक्का की सासू, बड़ी सासू, जो कुछ है, ये केवल पति के नाते से है, स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं। तो पति के साथ संबंध में सेवा करना है पति, और कुछ नहीं करना है, भाई इतना करे तो पति की होती है, इतना नहीं करे तो पति की नहीं होती, ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध हो जाए वो खराब आचरण में लग जाए तो भी क्या लाएगी अमुक स्त्री, संबंध वही रहेगा, वो अनमुख दूसरे की स्त्री नहीं होगी, वो अमुक स्त्री ऐसी है ऐसी है, तो वो संबंध है वो तो अटल हो गया हो गया। ऐसे हम भगवान के हो गए बस हो गए हो गए, अब इधर होता ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो भक्त की ये बात होती है अटल। संबंध के नाते करना, संबंध के लिए कुछ नहीं करना, मानो ऐसा करे तब तो पत्नी है स्त्री है पति की, और ऐसा नहीं करे पति की स्त्री नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ भी करे कुछ भी ना करे, मानो पति के संबंध के लिए कुछ नहीं करना, सदा के लिए संबंध हो गया हो गया हो ही गया। ऐसे भगवत भगत का भगवान के संबंध हो गया हो गया, अब भगवान के संबंध करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता। भगवान के नाते संसारी सेवा करनी पड़ती है, भगवान का है संसार। जैसे पति के नाते कोई साधु भी आवे तो उसको रोटी देनी है, पति का धर्म समझ करते, पति गृहस्थ है मालिक है, उसका धर्म है कि अतिथि सत्कार करो। तो कोई मेहमान आया तो उसका काम करना सत्कार करना, पति के नाते। नाते एक राम के मानित बहुत कहूं कहां लो, भगत के लिए गोस्वामी महाराज ने मेरा भाई पत्र दिया, ऐसा इतिहास में कुछ मत भेद आता है, परंतु बात ये कही है केवल भगवान के नाते। जाके प्रिय न राम वेद ही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने ही। ऐसी बात हमने सुनी है कि मीराबाई ने गोस्वामी जी से पत्र लिखा कि मीराबाई की ये बात कि स्त्री वो जो ब्याह दी जाती है तो ससुराल की बन जाती है, फिर ससुराल वालों की सेवा करे, तो इसकी बड़ी अड़चन हुई कि महाराज हमारे पति है हमारे देवर है हमारा ससुराल है इधर हमारा पीहर है, तो मैं क्या करूं। भगवत भजन के बीच में बाधा डालते हैं तो इनकी आज्ञा पालन करना भी स्त्री का धर्म होता है, और भगवान का भजन करूं ये भी मेरा धर्म होता है, तो मैं उलझन में पड़ी हूं कि मैं क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए मेरे को। तो ऐसे पत्र लिखा है, उसके उत्तर में गोस्वामी ने लिखा है जाके प्रिय न राम वेदे ही तदिय ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, अत्यंत स्नेही हो मन भगवान का प्रेम प्रेम नहीं है तो शत्रु के सम छोड़ दो। मेरी बात एक है, कह तो दिया है मैंने, कहता भी हूँ, मैं प्राय ऐसी बात कहता नहीं हूँ। आजकल उद्दंड स्त्रियां कह देगी कि मैं तो भगवान ही भगत हूँ, न पति को मानू न सास को ससुर को मानू, तो ये उद्दंडता के लिए नहीं है, ये ऐसी उद्दंडता के लिए शास्त्र की आज्ञा नहीं है। नाते एक राम के नाते से ही मेरे नाता है, आपका नाता केवल राम से ही नाता है क्या, ये बात तो भूल जाती है, और कहते स्त्री का क्या स्वतंत्र है मर्जी जैसे करे, ऐसी बात निषेध आती है, ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं कभी ऐसी बात कहता नहीं हूँ क्योंकि उल्टी बात हो जाएगी, मेरा भाई का पद है ऋषि की बात है, मैं तो गोविंद का गुण गाश है हमारी राणा जी मारू से तो मारो कहीं कर सी, यदि ये पद बोल दिया तो शेर जी का ये नहीं बोलना, ये पद नहीं बोलना, बात सच्ची है मीरम भाई है, पर राणा जी से तो मारो कहीं कर सी उदन हो जाएगी छोड़िया, इस बात कैसा है सर जाकर नहीं कहना के। मैंने बोल दिया था तो शेर जी ने सभा में ही निषेध कर स्वामी जी ये पद नहीं बोलना ऐसा नहीं कहना, तो इससे मनो गलत बनी जैसे सुनने से आप अनाचार हो जाए तो कुछ नहीं कहना, इस बात से मैं कहता नहीं हूँ, शेर जी को मना किया हुआ है। शेर जी के हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा, बड़ा प्रेम का संबंध रहा, इस बात से वो सभा में कह देते थे। अब अधिक प्रेम होता है ना वहाँ, ये नहीं कि ये वक्ता है इतने श्रोता है इनके सामने समझू कैसे कहें, ऐसी बात जहाँ कही जाती अत्यंत प्रेम होता है, ये प्रेम की पहचान है अपनापन की पहचान है। लड़का भी कहता है कि लोगों में मेरे को मत कहा करो एकांत कहा करो, तो असली पुत्र नहीं है, असली पुत्र है लोगों में जूता मारा करो सामने, पिता हो आप सब अधिकार है पूरा, जैसे ज्यादा प्रेम होता है तो ऐसा होता है, नहीं तो अपनी इज्जत अलग रखता है वो, तो प्रेम होता हुआ हमें इज्जत का ख्याल नहीं होता कि स्वामी जी वक्ता है, इतना वो सुनते हैं तो स्वामी जी कैसे कह दू, स्वामी जी ऐसा कहना ऐसा नहीं कहना, सब हमें साहब जी बात बात पथ कह देते थे तो हमारे को भी अच्छा लगता था। सभा में जूता मारे उस पुत्र की इज्जत बढ़ती है, उसकी इज्जत घटती नहीं है, अपना अभिमान रखने का अनुसार बुरा लगता है। अरे भाई कितनी लिखने बात है, मैं तो कहता हूँ शिशी के जावे तो बड़े बूढ़े उनके साथ एक बेटा एक बहू जाना चाहिए साथ में, भाई बारी आया बेटा पोता बदल करो, माँ जी वही रहे तो तुम्हारी इज्जत है हमारी इज्जत है संसारी इज्जत है, एहसास में कोई नहीं अकेले चले जाए इसमें इज्जत नहीं है। तो ये बात बीच में आगे कह दिया वो, तो ऐसे महात्माओं में जो अवलिया महात्मा होते हैं वो कहते नहीं, वो करते हैं अपना, तो उनको देख देख करके और मनुष्य शिक्षा लेता है कि अपने को ऐसा भरना है। शेठ जी ने कहा था कि मैं जब चूरू में था, चूरू का गांव में सत्संग करते थे, भजन सुन करते, सत्संग सुनाने वाले नहीं थे, चुपचाप भजन करते थे, गुप्तरी से भजन हुआ शेठ जी का, किसी को पता नहीं था, बावड़ा कहते हैं खूब बावड़ो ऐसा कहते थे। तो उस समय में मंगलनाथ जी महाराज आए थे, तो कहते उनकी मैसेज जी ने सुनाया मैंने, तो वे ऐसी मुद्रा थी वहां देखने बैठने की, तो शेठ जी ने कहा भाई अपने तो ऐसा बनना, इस बात वो गुरु जी मानते हैं, चेला गुरु बने नहीं परंतु मंगलनाथ जी गुरु मानते हैं, उसको मान करके इस तरह से बिरंग दृश्य से दिया गई किसी कोई परवाह नहीं ऐसा। तो ऐसे महात्मा होते हैं वो कहते रहे अपने मस्ती में रहते हैं, आपसे आप उनकी शिक्षा लोग लेते हैं, ये एक दर्जे की बात। दो दर्जे में आते हैं तो भी बात कहते हैं, वो बात कहते हैं तो ये नहीं कि मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं, वो कहते भी शास्त्र में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, उनमें ऐसा लिखा है, शास्त्रों की बात कह देते हैं, और ये नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए ऐसा शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों की बात कर देते हैं। उसे दो नंबर तीन नंबर में नीचे आते हैं तो देखो आप लोगों ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भाषा होती है उसमें, तो ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आज्ञा में सुबह आज्ञा का प्रश्न था ना, ये आज्ञा का तीन नंबर में आता है ऐसा, ऊंचे नंबर में कुछ नहीं और इशारा, और फिर वो इशारे में इशारा है कि शास्त्र ऐसा कहता है, इसके सिवा इशारा ऐसा होता है कि संतों ने ऐसा किया है, उन महात्माओं ने ऐसा किया है, ऐसे मौके में उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा उदाहरण दे दे, शास्त्र का उदाहरण दे दे, वो बात होती है। अरे ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसे प्राय कम कहते हैं, नीचे दर्जे होते हैं वो ऐसा कहते तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा हुक्म देना है आज्ञा देना है, ये ऊंचे दर्जे की बात नहीं है। और नीचे दर्जे की तो तुम चेला ही बन जाओ, हमारा बन जाओ और हमारे कंठ ले लो और हमारा सब ले लो और सबको तुम चेला बना रहे हैं, वो कालनेमी जैसे होते हैं, जैसे रामायण में कालनेमी है, जैसे रामायण में कपट मुनि है जो कह चेला बन जाओ तुम आओ हम दीक्षा देंगे तुम्हारे स्नान करके आ जाओ दीक्षा देंगे, कपट मुनि ने ये कहा दीक्षा देता हूँ तुम्हारे, उसने प्रताप भानु ने कहा महाराज सब ले मेरे बस में हो जाए ऐसी बात बताओ, कभी ब्राह्मणों की बात नहीं है तुम करो ऐसे बारे में न करो तुम कैसे हो जाओगे राजा हो जाओगे ये हो जाओगे, हम ऐसा जानते हैं हम एक तनु है जब संसार पैदा तब हुए थे तब एक हूँ फिर बेदन धरी बहु ऐसा हूँ, ऐसे करे चेला बढ़ाते तुम सबको चेला बढ़ गया सबको मंत्र दे दिया, समझना चाहे कालनेमी का भाई है कोई कपट मुनि का भाई है, ऐसे संत नहीं करते तो चेला बनाते ही नहीं, सभा में सभा सभा दे दिया। मैं निंदा नहीं करता हूँ क्षमा करेंगे भाई कोई किसी को दुख न पहुंचे इस वास्ते क्षमा मांग लेता हूँ, परंतु मेरे को पूछा तो उनके विषय में विचार क्या कहूँ, तो महात्माओं की श्रेणियां है ऐसी उस श्रेणियों के विषय में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा करना पड़ता है, ऐसे करना भी न करे तो फिर श्राप दे देते हैं जो जा, जैसे नारद जी महाराज के सामने लमलार दुनाए ये नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र जाओ वृक्ष बन जाओ तुम, वृक्ष बना लिया तो ऐसे श्राप दे देना वरदान दे देना ये उनसे नीचा है नीचा हो जाता है। तो जिस तरह क्यों है इसमें एक रहस्य की बात है विलक्षण, महात्माओं से मैं तो ऊंचे से ऊंच किसी से कुछ न कहे कुछ न सुने अपना निर्वाह करे मस्त रहे एक झूप दर्जा उनका है। जैसे नारायण महाराज है तो तपस्या करते हैं बद्रीनारायण में सब दुनिया के हित के लिए, तो हित के लिए तो उनको होता है स्वाभाविक, और ऐसे भी करते हैं तपस्या तो वो ऊंचा दर्जा है। तो उनसे नीचे दर्जे की बात कहते हुए इशारा करते हैं संकेत करते हैं शास्त्रों ने कहा है महात्मा ने कहा है ऐसा करते हैं। तो इसमें रहस्य की बात क्या है कि महात्माओं का तो ऊंचे से नीचा दर्जा दूजा तीजा चौथा ऐसा नंबर हो जाता है, और जो श्रोता है वो नीचा क्यों होता है कि जो श्रोता नीचे दर्जे के होते हैं उनको ताड़ना करनी पड़ती है धमकाना पड़ता है कि तुम ऐसा नहीं करते हो वैसा करते हो। तो ये क्या है ये अत्यंत दया है, उन महात्माओं की बहुत ही विशेष दया है जो श्राप दे दे वरदान दे दे ताड़ना कर दे। मन उस दर्जे में स्थित होते हुए नीचे उतरते हैं वो अगाड़ी सुनने वाला नीचे दर्जे का है, इसलिए अगर वो नीचे दर्जे का ना हो तो नीचे दर्जे क्यों उतरे वो, तो उनका त्याग विशेष हुआ। वे अगर धमका देते हैं श्राप वरदान दे देते हैं तो ये दे देते हैं, तो ये संतों ने अपना दर्जा तो नीचा स्वीकार किया पर दुनिया के उपकार के लिए अपने नीचे बने, वे उदासी में वही संत महात्मा में फर्क नहीं है, महात्मा में भी फर्क होता है परंतु जो तत्व के पुरुष है उनके द्वारा भी ऐसी चेष्टा होती है ऐसी होती है। तो वे दया पर वश होकर के अपना दर्जा छोड़ करके निजी दर्जा भी स्वीकार कर लेते हैं, और जो शिष्य होते हैं श्रोता होते हैं उनका नीचा दर्जा है जो उनके ताड़ना करनी पड़े विशेष करना पड़े तो उनका नीचा दर्जा है, पर संतों का ऊंचा दर्जा जो अपनी स्थिति छोड़ करके आना पड़े उदासीन रह करके भी व्याख्यान दे सुनावे करे ऐसी बात स्वीकार करते हैं। उसे तो मैं सुबह भी कह दिया था मैं विशेष कहना नहीं चाहता हूँ ऐसे ऊंचे दर्जे की बात है तो मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ऊंचे दर्जे का हूँ, इसको जरा बचा देना मेरे को बचा देना, मैं तो बात सुनी हुई है संत महात्माओं से वो बात करता हूँ जो सुनी है मैंने वैसी, तो इस तरह से है। तो ये साधारण दर्जा है, नहीं तो क्या है कि उपदेश आदेश नहीं है कोई चला जाए महाराज पूछे उसको पूछा बात बता दी जो पूछी हो बात बता दी, जब उसे करें तो उसका कल्याण हो जाएगा न करते उसकी बात। झाड़ी में ऋषिकेश की झाड़ी में संत रहते थे उनमें स्वयं ज्योति जी महाराज के मैंने दर्शन किए हैं, तो उनकी ऐसी बात थी कोई पूछता तो बात कह देते और बात कह देते उनकी इतनी भाई काम तो इतना सही है हम तो साधु मोड़ा हो गए साधु मोड़ा हो गए, और साधु मोड़ा होने जरूरत नहीं है काम तो इतना ही है इतना ही ऐसी बात कहते थे। शिव जी भाई हरिकृष्ण जी गए उन्होंने कहा महाराज कल भिक्षा में लाऊंगा। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी ये बोलते थे अच्छा जी तो प्रश्न कौन लाएगा दर्शन कौन लाएगा कि महाराज और कोई कुछ लाएगा तो ये कल क्यों बोलू भाई सदा के लिए देगा क्या मानो ये नहीं कि कल भिक्षा लाओ फिर हम पाएंगे ये नहीं पकड़ आ जाएंगे पा लेंगे पहले निमंत्रण क्यों देते होंगे ऐसा संतों का संकेत होता है ऐसा ही क्योंकि कहते हैं हम संतों का प्रबंध करते हैं संतों की व्यवस्था करते हैं संतों का प्रबंध भगवान करते हैं तुम क्या प्रबंध करोगे क्या संत होते हैं कैसे होते हैं जानते हैं क्या करोगे कुछ नहीं कर सकते हम जानते ही नहीं। संतों की गत रामदास जग से लखी न जाए बाहर तो संसार सा भीतर उड़ता था संतों के गत रामदास जग से लखी न जाए पजोड़े को पजोड़े समझता है तो संतों को संत समझता है ऐसे निराले सेठ को वैसा ही बिरला जानता हरि नहीं जानते तो उनकी आज्ञा पालन करो उनकी इशारे के अनुसार चलो अपने चिंता छोड़ दो और उन पर हुकुम मत चलाओ उन पर शासन मत करो अपने उनके आज्ञा चलो। तो इनकी बात इतनी तक मैंने सुनी है ऐसे कोई महात्मा मिल जाए तो फिर दूसरी जगह न जाए कभी भी दूसरी जगह जाता है तो वह आत्मा मिला नहीं। एक बात याद आ गई ऋषिकेश में बड़ नीचे सत्संग हो रहा था बहुत वर्षों की बात है, शेर जी भाई जी सब मौजूद, बहुत पुरानी बात है, कोई 70 वर्ष हो गया होगा अंदाजन, क्यों 50 वर्ष तो सही गए बाद भी हो गया, 51-52 वर्ष तो बहुत पुरानी बात है। एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि महाराज आप ये बात बताओ, आप कई वर्षों से आते हो, 5-7-10 वर्षों से, तो अच्छे महात्मा कौन है वो बात बताओ। तो मैंने कहा आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। कहते मैं महात्मा पूछता हूँ, कोई अच्छा महात्मा हो जो बताओ। मैंने कहा भी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। कहते मैं महात्मा पूछता हूँ तभी तो मैं समझ में नहीं आई बात क्यों। तो मैंने कहा देखो मेरे को आप पूछते हो, मैं जिसको महात्मा सिद्ध कर दूंगा ये महात्मा है और ये महात्मा नहीं है, तो ऐसी अवस्था में मेरा स्थान क्या होगा? महात्मा से ऊंचा होगा ना, जब महात्मा नहीं महात्मा मैं निर्णय कर दूंगा तो उनसे छोटा तो मैं नहीं हुआ, उनसे बड़ा हुआ। अरे मैं मिल गया तो दूसरे को पूछते क्यों हो, अरे दूसरे पूछते हो तो मेरे से क्यों पूछते हो? मेरे समझ में नहीं आई बात, आप समझ गए होंगे। समझ में नहीं क्यों पूछते हो, जो महात्माओं का निर्णय मैं कर सकता हूँ तो मैं मिल गया दूसरे क्यों पूछते हो, और मैं मेरे को महात्मा नहीं मानते तो मेरा निर्णय आप कैसे मानोगे? आपको कैसे लागू होगा? मेरे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, अकल में नहीं आया। एक साथ मिले थे कि मेरे को महात्मा बहुत मिले, तो मैंने कहा तो बहुत महात्मा मिले इसका अर्थ हो कि महात्मा कोई मिला ही नहीं, महात्मा मिल जाए तो बहुत कैसे मिलेगा? अरे मुर्दा थोड़े उठाना है जो 4-5 मिनट के लिए उठा, एक महात्मा सैकड़ों कल्याण कर दे, तो कोई महात्मा मिला नहीं आपको, तभी कई महात्मा मिले, कई नहीं मिलेगा महात्मा, मिलती एक ही मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा ही नहीं, दूसरा महात्मा जरूरत क्या? एक ही सैकड़ों का हजारों कल्याण कर सकता है, तो एक मिलने के बाद दूसरी मिलेगी, और दूसरा मिला तो एक भी नहीं मिला, कई मिले तो एक भी नहीं मिला, अभी तक मिला नहीं, मिल जाए तो कई नहीं मिलेगा, तो ऐसे ढूंढते कोई उठ जाते कोई कहां जाते कोई कहीं जाते, तो वास्तव में कोई जगह ठहरे नहीं है, टिकट नहीं, असली बात होने पर वो विचलित नहीं होगा, उसके असंतोष नहीं होगा, उसकी कोई कमी नहीं दिखेगी और कोई आवश्यकता नहीं मालूम होगी, फिर वो भटकेगा नहीं, वो समझ लेगा बस भाई पूर्णता मिल गया, वैसा क्या है आखिरी हद है, वहीं पर वो टिक जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसे टिक जाओ, क्योंकि टिक जाते हैं ऐसी बात मैंने देखी है, जो चेला बन जाए बस वहीं टिक जाए, और जगह जाओ उतनी होगा, हम कहें जय करो तो कल्याण होगा, नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, हमारी बात मानो को तो कल्याण होगा, हम सिद्धांत बातें मानो तो कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा, ये तो ठगाई की बात है भाई, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये विषय नहीं है, अपने हृदय में शुद्ध में बात आ जाए। तत्व चिंतामणि पहले भाग में लेख लिखा था, मेरे पर बहुत असर पड़ा, मेरे जीवन पर ब्रह्मचर्य जीवन एक पुस्तक बहुत पुरानी मिली थी, 4 आना मिलती थी, उसको तो वो ही 80 वर्ष हो गया होगा कि तथा याद नहीं है, उसे दूसरी तत्व चिंतामणि शेठ जी से जयदयाल जी के लेख मिले तो उनसे मेरे पर असर मिला। तो उसमें एक प्रसंग आया कि अपनी दृष्टि में अच्छा कोई महात्मा हो तो उनके शरण चला जाना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मनुष्य जन्म है बड़ा दुर्लभ है, तो अपनी दृष्टि में अच्छे महात्माओं के संग जाकर साधन शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने बात बताई कि जो महात्मा है उनके शरण में जाकर और वे साधन कहे जैसे साधन में लग जाना, उसकी आज्ञा के अनुसार तत्परता से लग ही जाना, कोई दिन स्वभाव फायदा न दिखे तो भी लगे रहना और शंका हो तो उनको पूछ लेना कि मैं क्या करूं कैसे करूं, और उसमें ही लग जाना, ऐसी बात आई थी। उनमें क्या होता है उसने बताया कि जो कम से कम हमारी उनको गरज नहीं है, हम उनके पास जाकर साधन करें तो हम ये समझ लें पहली बात कि मेरी इनको गरज नहीं है, मेरे से पैसों की, रोटी की, वस्त्र की, सेवा की, पूजा की, नमस्कार की, चेला बनने की, कोई न कोई मेरे से गर्ज है, ऐसा तुम्हें ध्यान नहीं कर सकेगा। इस वास्ते कम से कम मेरे से वो कुछ नहीं चाहते, उनके भीतर में मेरे से कोई इच्छा नहीं है, ऐसे हो संत। दूसरी बात, रुपया और स्त्रियों से संबंध न रखते हो, रुपया देने से स्त्रियों से बातें करते संबंध न रखते हो। तो तीसरी बात कि अपने मन की शंकाएं होती है वो जाकर रख जाओ, बैठो, बिना पूछे समाधान हो जाता है और रुक जाते है, ऐसी बात ये बात। चौथी बात, उनके शंक करने से अपने आसुरी संपत्ति दूर होती है, देवी संपत्ति सदगुण आते हैं, दुर्गुण दुराचार हमारे दूर होते हैं, और भीतर बिना पैसे पूछे भीतर की शंकाओं को, जिनको हम प्रकट भी नहीं कर सकते, ऐसी हृदय की ग्रंथियां है जिनसे खुलते हैं, तो ऐसे पुरुष का शंक करना चाहिए। फिर भी शिष्य बनना ठीक नहीं है, शिष्य न बने उनकी आज्ञा पालन करें। कि शिष्य क्यों नहीं बने, कि शिष्य बनने में एक जोखिम है, आप शिष्य बन जाओगे उनकी बात का तिरस्कार करोगे, नहीं मानोगे तो बड़ा अपराध होगा, दंड होगा, उसको माफ भगवान भी नहीं कर सकते, वे शांति माफ कर सकते हैं, तो ऐसा खतरा हो जाएगा। और शिष्य बने बिना उनकी बात जितनी पालन करोगे उतना लाभ हो जाएगा, नहीं पालन करोगे लाभ से वंचित हो जाएंगे, पर खतरा नहीं है, कोई दोष नहीं, तुम्हारी आफत नहीं है। तो शिष्य बनने में आफत होती है, उनकी आज्ञा भंग करने का बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है, वो भगवान भी माफी नहीं करते, ऐसा होता है। इस वास्ते गुरु शिष्य का संबंध जोड़ करके सत्संग का संबंध रखो, जो अपनी बात अच्छी लगे वो पालन कर लो, नहीं अच्छी लगे छोड़ दो, तो उसको छोड़ने का कोई बात नहीं है। यदि आज्ञा दे गए छोड़ोगे तो दोष हो जाएगा, पाप हो जाएगा, अन्याय पाप नहीं अपराध हो जाएगा, पाप और चीज है, अपराध और चीज है, पाप में अपराध मर गए, जब गौ जगह दी किसी जान को मार दिया ये पाप है, और अपराध किसी का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, वो उसका अपराध कर दिया, तो अपराध होता है मामूली, पाप होता है ज्यादा, एक दृष्टि से, एक दृष्टि से पाप मामूली, अपराध एक दृष्टि का होता है, क्या कि अपराध है वो दंड भोगने से भी नष्ट नहीं होता, जब तक जिसका अपराध किया है वो जब तक माफ न करे तब तक वो माफ नहीं होता। प्रायश्चित करो, धर्म करो, दान पुण्य करो, कितना ही पुण्य करो उसे मिटता नहीं, अरे पाप दान पुण्य से प्रायश्चित से मिट जाता है, जो अपराध नहीं मिटता, अरे वो सुगमता इतनी है कि उनको कह दे मैं माफ करो, कह दे माफ किया, खत्म हुआ काम, कोई प्रायश्चित करना नहीं, कुछ नहीं करना है। तो इस वास्ते जहां तक मैंने शिष्य और गुरु का संबंध जोड़ना है इसमें ज्यादा खतरा होता है। अब जो ऐसे शिष्य बनाते हैं तो वे तो क्या निहाल करेंगे, जिनके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है तो आप क्षमा करना भाई, बुरा मत मानना, मैं तो कहता हूँ वो आपका पोता चेला है, क्योंकि आपके रुपये, आप रुपयों के मालिक, वो रुपयों का लेने वाला चाहने वाला, तो आपका पोता चेला हुआ तो गुरु कैसे होगा, गुरु तो वही होगा जो आपसे कोई गर्ज नहीं रखेगा, आप उनकी गर्ज रखोगे तो गुरु होगा, अगर आपसे चाहता है वो आपका गुरु कैसे होगा, आपसे आदर चाहता है, आपको चेला बनाना चाहता है, आपसे रुपये चाहता है, वस्तु चाहता है, तो वो तो चेला दास है, चेला चाहता चेला दास हुआ, धन चाहता धनदास हुआ, मान चाहता मानदास हुआ, कीर्ति चाहता कीर्ति दास हुआ, स्वास्थ्य चाहता स्वास्थ्य दास हुआ, जिसको चाहता उसके गुलाम हो वो गुरु कैसे होगा, तो उनकी बात ऐसी नहीं होती। फिर भी संतों ने गुरुपना स्वीकार किया है, तो स्वीकार किया तो उनको उद्धार करना पड़ा। दूसरी बात एक और मार्मिक है, चेलापन से स्वीकार कर लेंगे तो उसे उद्धार करने की अपने पर आ जाएगी बात, उनको उद्धार करना पड़ेगा, उद्धार नहीं करेगा तो बड़ा दोष लगता है। कर्पात्री महाराज ने व्याख्यान सुनाया था कि जो चेला कर लेता है उद्धार नहीं करता तो वो गुरु बनता है कुत्ता, और वे बनते चींचर ईदर गोलिया, जो चूसेंगे वो बैठे बैठे चींचर बांधो चींचर गोलिया और ईद, ये दूसरे ग्रामीण आदमी समझते हैं भाषा को, क्रीनी होती कहने चींचर को वो चूसेंगे, अरे गोलिया मोटा मोटा हो जाता है, कानों के चिमटे रहते खाते हुए, इसलिए ईद छोटी छोटी होती है, या जू होती है लीक हो गई चनगती होती है या जू भेद है ऐसे ऐसे उनमें भेद है। तो वे बनेंगे क्योंकि उद्धार तो कर सके नहीं और गुरु बन गए तो फिर चूसेंगे गुरु जी को और कहां जाएंगे बेचारे दुनिया ऐसी दशा हो गई। शिष्य हरे शिष्य धन शोकन हरे ही सो गुरु घोर नरक में पड़े ही। शिष्य हरे शिष्य धन धन का तो अर्थ है अरे शोकन हरे शोक चिंता मिटा नहीं सके मित्र शोक मिटा नहीं सके अंधकार मिटा नहीं सके सो गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु शिष्य अंध बधर कर लेखा एक गुरे एक नहीं देखा। शिष्य और गुरु आजकल के अंध और बधिर है। शिष्य गुरु जो तो पता नहीं जानते नहीं सूरदास है पता ही नहीं और वो बाहर आज सुनता ही नहीं गुरु जी की बात। गुरु जी कुछ भी कहते हैं वो करते ही मर्जी बात सुनता ही नहीं। तो गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा एक ने एक सुना एक नहीं देखा। गुकारस अंधकारस रुकारस निरोध कृत गुकार अंधकार का नाम है रू नाम प्रकाश जो हृदय के अंधकार को दूर कर प्रकाश कर दे वो गुरु है। तो बनाया गुरु जाता है वो बनावटी गुरु होता है वो कल्याण नहीं कर सकता। असली गुरु होता है वो मैंने एक दिन बात कही थी कि पहले बेटा पैदा होता है पीछे बाप होता है बेटे से बाप पीछे होता है पहले बेटा होता है पीछे बाप होता है बाप से पहले बेटे से पहले बाप नहीं होता। ऐसे गुरु होता है जब उसको तत्व की प्राप्ति करा दे भगवान की तब वो गुरु होता है जब तक प्राप्ति न करावे तब तक गुरु नहीं है। गुरु का काम है ये शिष्य बनने से गुरु होगा ना। शिष्य का उद्धार नहीं गया तो गुरु कैसे हुआ कैसे हुआ। गुरु आपसे आप गए दुकान पर कपड़े की दुकान पर और आपने कहा कपड़ा खरीद लाओ पैसा तो ले लिया कि कपड़ा तुम्हारा है नहीं तो पैसा क्यों लिया। कपड़ा नहीं है तो पैसा नहीं लेना चाहिए पैसा दे कपड़ा दो। तो शिष्य तो बना लिया उद्धार तो हम कर नहीं सकते तो चेला क्यों बनाया। अरे चेला बनाया तो उद्धार करो अरे उद्धार नहीं करते चेला क्यों बनाया। पहले से पैसा तो ले लिया कपड़ा नहीं है ये कैसे कोई। तो इस वास्ते चेला बनाओ मत बनाओ तो उनका उद्धार करो। उद्धार अगर नहीं हो तो महाराज सिद्ध पुरुष है तो भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उसके उद्धार के लिए पीछे आना पड़ेगा उसका कल्याण करने के लिए क्यों उसका शिष्य तेरे स्वीकार कर लिया। अरे ईमानदार है अरे बेईमान है कुछ भी गड़बड़ क्या लगे। अरे फुंसी एक हो तो पीड़ होती है अरे चेचक निकल गई दो चार पीड़ ज्यादा होगी तो क्या दो कम जो होती क्या पता लगे। जो मार रहे बकरिया ही मारते हैं झूठ कबड्डी करते हैं बेईमानी करते हैं ठगी करते हैं वो गुरु बन जाते क्या शिष्य बन जाते क्या लग देने कोई इतने नहीं। सती तो शराब देती मेरे कुछ का लगता नहीं कुछ लगता नहीं सती शराब देती नहीं। तो इस तरह से गुरु बनने के लायक ही नहीं है। इसमें मनुस्मृति में आया है दुग्धा गौरव सीधती अच्छा ब्राह्मण है वो सादा भोजन करता है दान लेता है तो उसके लिए क्या दान दाता का कल्याण करे शिष्य पर ब्राह्मण पर जिम्मेवारी है। तो श्राद्ध में भोजन करे तो भोजन में मन बहुत ब्राह्मणों को साथ में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। एक दो ब्राह्मण एको दृष्ट होता है पार्वण श्राद्ध होता है अलग अलग श्राद्ध होता है उसमें ब्राह्मणों को दे उन ब्राह्मणों को बहुत अच्छी तृप्ति करे दान प्राण दे उसको प्रसन्न करे जैसे पितरों की तृप्ति होती है। तो ऐसे न तो दे देते हैं ब्राह्मण देखते हैं कि कई तरह मिल जाए दक्षिणा मिल जाएगी दो चार पांच घर ब्राह्मण को भी एक जगह घूमना चाहिए साध्य में दूसरे घर नहीं। उन पितरों का अपने मेरा आह्वान करे ब्रह्मचर्य का पालन करे नियम से रहे फिर उसका गए उसके बाद में गायत्री जप करके उसका प्रायश्चित करे जिससे श्राद्ध में दान लिया है साधु भोजन किया है उसको दूर करे ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। तो श्राद्धों की ऐसी बातें हैं। इसी तरह से जो स्वीकार कर लेता है शिष्यत्व है ना तो फिर उसका उद्धार करना पड़ता है। अगर गुरु मान लेता है कोई तो वो मान लेता है तो कई कई गुरु बनाते ही रहते हैं शिष्य ऐसे गुरु होते हैं हमारे कुरगुरु होते हैं एक जो कुरगुरु कुल के गुरु कहलाते हैं दान दक्षिणा देते हैं सब कुछ करते हैं वो पारमार्थिक बात नहीं है वो एक व्यवहारिक है जैसे भाई बंधु कुटुंबी होते हैं ऐसे गुरु का भी एक संबंध जोड़ लिया करते हैं उसमें कोई लेन देन नहीं है। वास्तव में जो आज्ञा पालन की बात चली वो पारमार्थिक बात है। पारमार्थिक संबंध और लौकिक संबंध ये दो तरह के होते हैं। लौकिक संबंध है जैसे हमने जन्म ले लिया तो हमारे माँ बाप हो गए जिस माँ से जन्म लिया जिस बाप से हमारा जन्म हुआ तो माँ बाप बन गए वो और एक हम किसी को गुरु बनावे तो गुरु बनाने पर जिम्मेवारी विशेष होती है, पुत्र होने पर उतनी नहीं होती। क्यों? हमने पुत्र हमने माँ बाप थोड़े बनाया, हमने जानकर तो माँ बाप नहीं बनाया है, हमने जानकर माँ बाप बनाया और गुरु बनाया जान करके। तो तुम गुरु को पहचान करके बनाओ, नहीं तो गुरु मत बनाओ। बनाओ तो ठीक तरह से पालन करो, आज्ञा पालन करो, उन धर्म में रहो। तो धर्म पालन करने की विशेष जिम्मेवारी आती है शिष्य बनने पर, बेटा बनने पर भी माँ बाप की आज्ञा, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, माता पिता की आज्ञा पालन करो। पर उसमें कुछ त्रुटि भी हो जाए तो इतनी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि वो बेटा हो गया, वो जानकर थोड़े हो वहाँ। पर चेला तो जानकर होता है, जानकर चेला हो तो अधिकारी विशेष जिम्मेवारी आ जाती है। तो हमारे पर अब चेला क्यों बने पहले, अगर बने तो पूरा पालन करो, दोष लगेगा। पुत्र इतना काम नहीं करे तो इतना दोष नहीं लगता, पर उसका दोष लगेगा, गुरु बना लिया। इस तरह से शिष्य गुरु होता है, माँ बाप और पुत्र होता है, ऐसे ही मालिक होता है, नौकर होता है, ऐसे राजा होते हैं, प्रजा होती है, ये सब में संबंध एक सा ही है। नेता होता है और जनता होती है, और शासक होता है शासक प्रजा होती है, इनमें अलग अलग कायदा है। एक कायदा नहीं सब जगह ही, खास खास कायदा अलग है। तो जन्म लेने पर माता पिता की सेवा करनी विशेष आवश्यकता, चेला बढ़ने कर विशेष। ऐसे ही नौकर है, उस ऊंचाई नौकरी ले ली तो फिर काम पूरा था तत्परता से करना, उसमें आलस करना, प्रमाद करना, ढील करना, समय बीच में खराब करना, ये उचित नहीं है। क्योंकि हमने तनखा ले ली, इतना पैसा लिया है, तो खट करके तत्परता से करना चाहिए काम, तो पैसा शुद्ध होगा। और आलस कर दे, प्रमाद करेगा, चालाकी करेगा, समय बचाएगा, तो उसको दोष लगेगा। ऐसे नौकर की बात है। इस तरह से राज है, राज की राजा है, तो राजा को हम मानते हैं, तो राजा की आज्ञा माननी चाहिए, हमें राजा की आज्ञा माननी चाहिए और राजा को आज्ञा देनी चाहिए। उस राजा की आज्ञा अगर अनुचित करता है तो राजा दोष का भागी होता है। ये जब सभा में चीर खर्चा गया ना, ये बात पीछे, एक समय ऐसा आया कि भीष्म जी महाराज सरसैया पर सोए हुए थे, और सरसैया पर सोए हुए थे तो उस समय भी विवेचन कर रहे थे। विवेचन करते हुए कहा कि जिस सभा में अन्याय होता हो तो उसका आधा भागी तो राजा होता है खुद, और आधे भागी हुए जो सदस्य होते हैं वे होते हैं उस पाप के। ऐसी बात कही ना, तब द्रौपदी थोड़ी की मुस्कुराई, विष्णु जी में बेटे मुस्कुराती है, मैं जानता हूँ। तो जो मुस्कुराती है श्रेष्ठ स्त्रियां होती है, वो जल्दी जल्दी मुस्कुराती नहीं है। कोई भी बात होती है तब उनकी चेष्टा होती है ऐसी। तो बेटी देखो, जब तीर चीर खींचा गया तो मैं भी सभा में बैठा ही था, परंतु क्या करूं, उस समय दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि इतनी निर्मल नहीं थी। अब वे सब दाग लग गए, घाव और खून बह रहा है, जैसे गेरों के पर्वत पर वर्षा बरसे, नाजुम पानी में ये खून बह रहा है, अब मेरा शुद्ध हो गया है, इस बात से बेटी मैं नहीं कह सका। तो सभा में अन्याय होता तो राजा पाप का भागी होता है। अब कोई अन्याय अन्याय कानून बनाता है तो राज को पाप भागी होता है। अब वो देखे कि सभा मिल मिल बना दे, राजा एक होता है, अब सदस्य हो कि 500-700 सदस्य है, 500-700 सदस्य मिलकर पाप बनावे कि कुत्ता मार दिया जाए, यहाँ का सब शहरी कुत्ता मार दिया जाए, बना दिया कानून। वो कानून बनाए तो वे क्या करे, जो एक्सीडेंट होता है ना गाड़ी आदि का, एक साथ ही मरेंगे सभी, क्योंकि साथ ही बनकर कानून बनाया तो मरेंगे, बुरी तो एक तरह नकों में जाएगी तो पाएंगे। और मुख्य राजा एक करता है तो उसको दंड का भागी होना पड़ता है। इस वास्ते राजा बनना, गुरु बनना, मालिक बनना, नेता बनना, ये मामूली चीज नहीं है, विशेष जिम्मेवारी की बात है। आज तो हरेक भाई मैं ही नेता बन जाऊं, मैं ही शासन में सदस्य बन जाऊं, मैं ही राजा बन जाऊं, तो ये कलयुग की लीला है। इसमें बनने वाले के ऊपर बड़ा खतरा होता है। एक बार मेरी बात सुनी है मैंने, सूर्य में कोई न्यूज पार्टी का कुछ सुना होता था, बहुत पुरानी बात है। तो बहुत उन्होंने कहा जो शेठ जी जयदयाल जी को कि तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे हम वोट देंगे। बहुत ज्यादा आगे खड़े हो गए, खड़े हो गए, उधर एक जैन उस वाल खड़ा हुआ। तो पूछा गया, शेठ जी ने पूछा कि वोट किसको दे, तो शेरजी ने कहा कि मेरे वोट सब उनको दो, उनके वोट दो, हमारी बेटी उनको दो, हमारे वोट देने वाला है ना वो, हमारे को नहीं दे उनको दो, हमारे प्रतिपक्षी को दो। लोगों खड़ा कर दिया तो खड़े हो गए, खड़ा क्या किया, वोट उनको दे, मेरा वोट सब उनको। तो इस तरह से त्याग होता है वहां पर, वहां राग नहीं, आशुति नहीं होती। तो ऐसे होते महात्मा, तो वे महात्मा फिर साफ वरदान आदि देते हैं, तो शिष्य का दर्जा नीचा होता है, संतों का ऊंचा दर्जा होकर के वे पहले संसार का त्याग करते हैं, तो फिर जो ऊंचा दर्जा महापुरुषों का है उसका भी वे त्याग करते हैं, उतने ऊंचे न करके दुनिया को उद्धार के लिए नीचे स्तर पर आते हैं। जैसे भगवान सर्वोपरि होते हुए भी अवतार लेते हैं, तो अवतार ना उतरने का है। कई लोग कहते हैं कि अवतार क्या है, जो करनी करके श्रेष्ठ बन गया वो अवतार हो गया, वो अवतार नहीं, वो उत्तार होता है। अवतार है ना संस्कृत शब्द, अवतरण होता है, नीचे उतरना होता है, तो नीचे उतरने को अवतार कहते हैं। कम काम करके और जैसे गांधी जी बन गए, वो अवतार हो गया, लोग अवतार करने लगे, ये बिल्कुल समझते नहीं अवतार क्या होता है। अवतार उतरने का है, मानो भगवान के भक्त, भगवान साक्षात होते हुए हमारे संसार में आकर वैसे काम करते हुए अवतार होता है। जैसे आपसे कोई विद्या पढ़े, ए बी सी डी पढ़े, तो बच्चों का पढ़ाते हो, पढ़ाते हाथ पकड़ करके ए लिखते हो, बी लिखते हो, क ख ग लिखते हो, अब लिखाते हो, वो बोलो क पो क, तो वो क्या है, वो आपका अवतार है। आप बी ए एम ए एल एल बी आप कितने ऊंचे हैं, ऐसे होते हुए भी बच्चे के लिए क क बोलो बेटा क क क, तो उसकी श्रेणी में आकर पढ़ाते हो आप। उस समय आपकी विद्या कोई काम नहीं आती, आपको ऊंचा देता कुछ नहीं, उसके समकक्ष होना पड़ेगा आपको, जिसको आप बताते हो। इस तरह से महात्माओं को हम लोगों को समकक्ष होना पड़ेगा, आगे देना होगा, समझा होगा, नहीं तो कैसे भूलेंगे। तर भाषी उत्तर मूर्ति श्रुति सौत्री तीसरी, हम जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाएंगे तो समझाएंगे, वे अपनी भाषा ऊंची बोले तो कैसे समझाएंगे। कबीर जी महाराज ने कहा है कि मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश को, मारी बोली लिखे नहीं कोई, मेरी बोली जो लिखे धर पूर्व लो होए। तो पूर्व की बात है जो है जन्म जन्मांतर की बात, तो मैं तो पूर्वली और पूर्व देश को हूँ। अब पूर्वली भाषा तो समझते नहीं, क्या समझेंगे पूर्वली भाषा, तो भाषा समझाना हो तो उनकी भाषा स्वीकार करनी पड़ेगी। इस तरह से संत महात्मा पुरुष भी अगर कहते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, आदेश अलग होता है, उपदेश अलग होता है, आज्ञा अलग होती है, इनमें फर्क है। आज्ञा तुम ऐसा कर वो होता है, उपदेश सामान्य बात कह दी, आदेश भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे आदेश उपदेश और व्याख्यान शिक्षा ये अलग अलग होते हैं। सत्संग व्याख्यान इनके भी दर्जे अलग अलग है, सत्संग का दर्जा अलग है, व्याख्यान अलग है। व्याख्यान में तो जो विषय करना है उसको पुष्ट करना है, उसके विरुद्ध का खंडन करना है, ऐसे व्याख्यान होता है। और सत्संग वो होता है जिसमें सत्य की प्राप्ति हो, सबका कल्याण हो, निर्विवाद बात हो, तत्व की बात हो, वो सत्संग होता है। तो सत्संग करना उपदेश करना, गाना बजाना करना, लोगों को सुनाना, इसमें कई भेद होते हैं, ऐसे संत महात्माओं के भेद होते हैं। तो ऊंचे महात्माओं की बात है कि वो कहते सुनते नहीं, उनकी हवा से ही कल्याण होता है, उनके दर्शनों से ही कल्याण होता है। जैसे पिंगला वेश्या थी, तो बहुत रात चलेगी श्रृंगार घड़ी, कोई इधर साहब आएगा वो आएगा वो आएगी, कोई आया ही नहीं, तो दत्तात्रेय जी मर जा गए घूमते हुए, वो देखते ही महाराज उसका भाव बदल गया, उसे कहा इस विजय नगरी में एक ही मैं दुष्टा हूँ ऐसी, जो मैं चाहती हूँ पुरुष मेरे को दे देगा मुझे। अरे मेरे को देने की शक्ति होती तो यहाँ रोने को आता ही क्यों, अरे मैं मज में मेरे को निहाल कर देगा, मेरी बुद्धि मारी गई, महाराज सब लुटा दिया साधु बनी को, उस वेश गुरु बनाया दत्तात्रेय दिन में वेश गुरु, किसी आशा नहीं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, किसी की आशा नहीं रखना, वेश हमारी गुरु है, 24 गुरुओं में गुरु है वेश। तो गुरु तो दत्तात्रेय ने बनाया, वो बाप गुरु बन गए उसके स्वभाव ही, तो दर्शन करने से ही फायदा हुए बात, तो उनके दर्शन से स्पर्श से भाषण से चिंतन से दुनिया कल्याण होता है। तो ये चार तरह की बात है तत्व ज्ञान कराने में, जो सुबह मैं संक्षेप कही थी थोड़ी बात, दर्शन से कल्याण हो जाए, स्पर्श से कल्याण हो जाए, भाषण से कल्याण हो जाए, मन से कल्याण हो जाए, ऐसे शक्तिपात होता है। शक्तिपात एक होता है, एक उपदेश होता है, ऐसी ऐसी बात है। शक्तिपात हो तो योग्य नहीं हो तो उसको योग्य बना करके शक्तिपात कर दे, अयोग्य में दे दिया तो वो शक्ति झेल नहीं सकेगा। जैसे जैसा चावल पार दिया जाए अधिक तो पात्र फट जाएगा, ऐसे वो सह नहीं सकते। ऐसी बात ऊंची कह तो सह नहीं सकेंगे। किसी के लटरी खुल गई, आ गया रुपया, आ गया लाख रुपया, आ गया हेठ फैल गया, हेठ फैल जाएगा, वो सह नहीं सकता। इसी तरह से आप उपदेश की मुख्य बातें अधिक कही जाए तो हरेक आदमी नहीं सह सकेगा, वो अनिष्ट हो जाएगा। इस बात के भी ख्याल कर कहते हैं, ऐसी बातें संतोष मैंने सुनी है। अद्वैतामृत वल्लरी एक ग्रंथ है, उसका उद्धरण मैंने देखा है गीता पर टीका है, उसमें उसमें ही बात आई है। पुस्तक तो मेरे को नहीं मिला है, उद्धरण मिला है। ऐसी संतों की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।